kontestacja. Z Woodstockowego pola pozdrawiają kontestatorzy. Bart, Black Emperor i Jabol i Iza. Przepraszam bardzo, chciałem wyjaśnić, nie Jabol, tylko Jabolissimus, gdyż albowiem tutaj Jaboli jest mnóstwo i też wiele Jaboli spożywają, a Jabolissimus jest tylko jeden. Naprzeciwko mnie siedzi właśnie Iza i niech się przywita. Cześć. Bo ona się trochę wstydzi, więc tutaj już ją przywitaliśmy. Ona nam tutaj kamerę będzie obsługiwać i będzie wywiady do wywiadów zachęcać. I to będzie chyba na tyle na wejście. Za chwilę znajdziemy jakiegoś człowieka i go przepytamy z tego i owego. Jabol, powiedz nam tutaj, co się działo, bo jesteś tutaj od zeszłej środy, czyli jakieś 10 dni, tak? Co się działo wcześniej? Ile ludzi było, kiedy ktoś przyjechał? Teraz jest bardzo dużo ludzi, tak naprawdę myślę, że może być rekord, czyli jakieś 500 000 ludzi, jest naprawdę bardzo dużo ludzi, a jest piątek, także na pewno jeszcze ludzie przyjadą po pracy. Powiem tak, rekord to niekoniecznie, bo rekord to chyba padł w Żarach, tam koło 1 000 000 było, czy coś takiego. Ej, 500 000 to było najwięcej w Żarach, ja to pamiętam. Być może, nie wiem, opieram się tak na, tak z głowy mówię, czyli z niczego. No, bardzo ładnie mnie tu skomentowałeś, dobrze, że ci mikrofonu nie podstawiłem. W każdym razie, co się działo? Otóż działo się to i owo, po prostu... Hopie, jak było 15 ludzi, to wychodziliśmy na miasto. Hurtownia Jaboli była cały czas otwarta, dla nas cały czas. Nie no, nie to żebyśmy pili za dużo, no ale to za mało też nie było. Poza tym, no cóż, no była mała przedsiębiorczość przed sklepem, czyli śpiewanie piosenek, robienie różnych sztuczek. Nie, to są usługi. Jakie to były te sztuczki, jakbyś mógł coś powiedzieć? Teatralne. Generalnie ludzi jest w pizdu. Na Prodigy ma w ogóle przyjechać jeszcze dodatkowe zastępy. Przepraszam. Chciałem sprostować. W tym roku miało nie być Woodstocku. W poniedziałek, słuchajcie, z dziadkiem poszliśmy tam za scenę trochę, narozrabialiśmy. Potem Juras się wkurzył, wyszedł na scenę, wziął konsoletę za 2 000 000 w ręce, patrzy, bo zaprosił Prodigy, żeby byli Niemcy, czyściutcy, pachnący, z kabzą. I najlepiej, żeby pedały, nie wiem, odwaliło mu czy co. Wyszedł na scenę, bierze tą konsoletę, patrzy, od lewej do prawej same brudasy. Wziął się, wkurzył, wyrzucił każdy rezystorek, każde pokrętełko w inną stronę, kable się zerwały, zrobiło się sprzężenie w generatorze prądu i za 500 000 też poszedł w cholerę. I w tym roku nie miało być Woodstocku tak w ogóle, bo teraz jest Woodstock oraz Prodigy. Nie wiem, to jest takie chyba osobne. I teraz oddajemy głos nowo przybyłym tutaj słuchaczom. Tak, ja, że tak zaprezentuję nowych słuchaczy. Teraz każdy powie coś od siebie i kim jest. Siema, tu człowiek z lasu. Kamyk też można na mnie mówić. Powiedz o szczecińskim kontestklubie. Tak, jestem ze Szczecina. Studiuję tam architekturę, więc... No, lubię sobie czasami też pośpiewać po piwku. Pojebali mnie wczoraj. Jebali z kasy, ale jakoś żyję. No i co? I padła tutaj idea jeszcze wcześniej, że nie ma kontest klubu w Szczecinie. I wielki apel do wszystkich Szczecinian. Organizujmy się. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem Ciąg Bolunga. No, prowadzę niby Głogowski Kontest Klub, ale on w sumie niezbyt działa. Witam, z tej strony Oskar, znany szerzej jako Godfather i należę do Kontest Klubu Gorzowskiego. W sumie zapraszam wszystkie pobliskie Kontest Kluby do współpracy z nami, ostatnio właśnie Zielonogórski także. A teraz specjalnie dla was, żeby nie było, że się kisimy tylko we własnym sosie, mamy tutaj przechodnia. Dzień dobry przechodniu, powiedz nam coś o sobie. Nazywam się Wojtek i no jestem praktycznym bezrobotnym, bo jeszcze się uczę. No, kierunek informatyka, oczywiście wiadomo, będę studiował polonistykę, jako że skończę informatykę, ale to jest oczywiste. Szerokie zainteresowania, widzę tutaj właśnie po tobie, jesteś tutaj z przywieszką, darmowe przytulanie. To jest pewna forma przedsiębiorczości. Co nam o tym powiesz? Czy widzisz w tym jakąś przyszłość? Niestety raczej nie załatwię sobie pewnych formularzy. Na razie robię to nielegalnie, ale czy ja wiem, co, mogę powoli brać za to pieniądze. Od 20 groszy, a później jak się rozwinie, to może już nawet złoty 50. Brawo, brawo, gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. I teraz jeszcze jedno pytanie na bis. Skoro darmowe przytulanie, to przytulisz mnie? No, oczywiście. Dziękuję. Mamy tutaj dużo atrakcji zaplanowanych. Mamy ze sobą ulotki wolnego browaru. Kilka tysięcy sztuk będziemy rozdawać. Będziemy namawiać ludzi do tego, że picie w miejscu publicznym nikomu nie szkodzi. Jest to relikt PRL-u. Kontestacja. Reprezentujemy akcję Wolny Browar. Chodzi o to, żeby można było zmienić prawo, żeby można było napić się browarka pod chmurką. O, super. Jesteście za czy przeciw? Oczywiście, że jesteśmy za. Jak najbardziej za. Jakie macie generalnie zdanie? Po pierwsze, pod chmurką jest przyjemniej. Nie ma dymu papierosowego, tak? Tak jak w pubach. Po drugie, można iść dowolną ilością osób siedzieć. Jest przyjemnie, po to są trawniki, po to jest przestrzeń, żeby właśnie wykorzystywać go nie pijaństwa, ale do picia piwa, tak? W połowie krajów w Europie masz dozwolone picie browaru na świeżym powietrzu. Jedziemy dużo na stopach i wszędzie można pić i nie ma czegoś takiego, że leżą pijani i jest kulturka, no. Jesteśmy z Radia Kontestacja, dwa pytania mamy. Jest taka akcja Wolny Browar. Chodzi o to, żeby można było pić piwo w plenerze. Jesteśmy jak najbardziej za. Popieracie to? Czy... Bardziej, jeżeli trzeba, to nawet się podpiszę. Nie, nie trzeba, po prostu są lotki, kliknijcie, lubię to na Facebooku. I generalnie, jakie macie o tym zdanie? Jakie Woodstockowicze mają o tym zdanie? No to jest generalnie niepoważny przepis, bo czym taki człowiek, który sobie siedzi na ławeczce w parku w lato, kiedy jest gorąco, raczej się zimnym browarkiem, czym on szkodzi społeczeństwu? Okej, jeżeli ktoś jest pijany i grandzi, okej, no to robi coś złego, policja, idę sprawy, okej. Ale czemu my, jako zwykli obywatele, nie mamy prawa osiąść w parku i napić się piwa? Czy ja chcę powiedzieć, że jestem jak najbardziej za? Za, a nawet przeciw. My mamy taką akcję Wolny Browar. Ogólnie chodzi o to, że normalny człowiek nie może sobie wypić piwa w miejscu publicznym. No i staramy się to zmienić poprzez tą akcję. Co pani o tym sądzi? Myślę, że powinny być miejsca, gdzie browaru pić nie wolno, typu ogródek dla dzieci. Ale dlaczego ja nie mogę wyjść do parku w dużym mieście i spokojnie piwa wypić? Ja nie muszę tam tarzać się po tym piwie, bo to powinno już powodować jakąś reakcję. Natomiast samo picie piwa nie jest niczym bezbożnym. Tu znowu Kamyk. Jesteśmy przy wiosce piwnej. Spotykamy się tutaj z... Michał z Krakowa. Słuchaj, mamy taką akcję, promujemy, to jest Radio Kontestacja, nazywa się ona akcja Wolny Browar. Możesz sobie przeczytać, jesteśmy za tym, żebyśmy mogli sobie normalnie wypić browarek. Co ty myślisz? Jesteś piwoszem? Lubisz pić w plenerze? Słyszałem o tej akcji, popieram ją, absolutnie popieram. Czemu nie możemy pić piwa w miejscu publicznym, kiedy no, na zachodzie jest to normalnie legalne, nikt się za to nie ściga? Co byś mógł zrobić do tej akcji? Nie wiem, też bym mógł roznosić ulotki, pił piwo na przykład też na pochybę, że tak powiem, systemowi. Mogę się napić wolnego browarka w plenerze. Działajcie, abyśmy mogli pić wolny browar w dowolnym miejscu. Mamy taką akcję Wolny Browar, czyli staramy się uczynić coś z tym, że nie możemy sobie wypić w tej chwili w parku piwa na ławce na przykład. No ja jestem też jak najbardziej przeciwko takim rozwiązaniom. I oczywiście, co o tym sądzisz? Kiedyś zatrzymali mnie właśnie strażnicy miejsce za to, że sobie piję piwko właśnie w parku. Argumentowali to tak, że przychodzą tutaj matki z dziećmi i ten widok, że ja siedzę i piję piwo, ich tam jakoś deprawuje. No bzdura totalna. Jeżeli już po prostu mają jakieś argumenty przeciwko temu, niech znajdą lepsze, bo one w ogóle no nie mają najmniejszego sensu. Tak, ja tak. Siedzę sobie, napiję się piwka przy naturze, pod drzewkiem, czy przy jakimś krzaku, kurde, nikomu krzywdy nie robię, więc nie wiem, dlaczego mnie karają za to. Akcja Wolny Browar. Chodzi o to, żeby można było normalnie pić piwo pod chmurką i żeby nikt się do tego nie przypierdzielał generalnie. Jaka jest twoja opinia? Moim zdaniem jak najbardziej, oczywiście, zgodzę się. Natomiast jeżeli chodzi o parki, tak? No to trzeba by tam zatrudnić jakąś ekipę, która by tam ewentualnie sprzątała. No bo wiesz, przekazując się po parku, tak, z dziewczyną, nie chciałbyś, żebyś tam miał wszędzie puszki po prostu, czy butelki. Tak, wiadomo jeszcze, żeby ktoś po prostu pilnował porządku, no ale... Zgadza się. Ale opinia jak najbardziej zgadzam się z tym, podpisałem się na petycji, która była. No mam nadzieję, że to przejdzie ta ustawa, chociaż szczerze wątpię. Liczę na to, liczę. Dzięki wielkie za rozmowę, chłopaki. Miłej zabawy, trzymaj się. Kiedyś siedzieliśmy sobie nad rzeką z taką Kasią, którą pozdrawiam obecnie. Podjechała bardzo blisko nas policja, w sumie na 5 metrów. Pierwszy raz się dałem tak zaskoczyć tym gamoniom, bo wiadomo, że tam nikt normalnie pracuje. Podjechali bardzo blisko, zaskoczyli nas tak, wysiedli, powiedzieli, że pijemy wino, jeszcze butelkę wrzuciłem do rzeki. Chcieli mi dać 150 zł za to, że butelki nie wyłowiłem butelkę, więc była tylko stówka. Ale po drugiej stronie rzeki było ogniska, była głośna impreza. Naprawdę to mogło ludziom przeszkadzać. Ale my siedzieliśmy po cichutku. To była taka mega randka. Czyli po prostu wy nie wyglądaliście groźnie, więc was napadli. Prawdopodobnie wyglądaliśmy bardzo groźnie, skoro doszliśmy aż 100 zł. Podjechali do nas w sześciu. No tak, no bo impreza głośna, to jeżeli komuś przeszkadza, to nie przeszkadza, bo jest głośna, ale dwie osoby, które cichutko sobie siedzą nad rzeczką, to już przeszkadzają. To jest chyba nienormalne. Lepiej biegać po ulicy, kraść, bić ludzi, no bo wiadomo, że policjanci nie podejdą, skoro się dwóch tłucze, bo boją się, że dostaną, tak? Więc dlaczego najłatwiej dać stówkę dwóm studentom, którzy piją nad rzeką? Właśnie było tak, że tam, gdzie jest to zabronione, a jak wchodzisz nad rzekę, jest akurat napis, że to jest jakiś tam park, że i właśnie ten przepis podlegał temu, że to jest park. Aha, no to zlikwidować takie przepisy, które zabraniają ludziom. Byłem we Włoszech, byłem w Hiszpanii. Stary, tam przechodzisz na czerwonym świetle przed policją, oni ci jeszcze machają, pijesz alkohol, otwierasz na ulicy piwo, otwierasz wino, żaden problem. To nie jest złe. Wiadomo, że menele i tak będą pić, oni piją cały czas i oni będą pić. Ale my, normalni ludzie, kurwa, napijmy się tego wina. No, więc taki cego morał. Może po prostu spotkajmy się wszyscy wspólnie w dużej grupie i po prostu się napijmy na ulicy. Hurra! Przyzwyczaiłem się do mówienia cały czas tego samego, bo 21 grudnia 2012 roku nastąpi kolonizacja Ziemi przez kosmitów. Każdy ziemianin ma dwie opcje do wyboru. Albo będzie pracował w kopalniach u kosmitów, wydobywając nic, albo zostanie zbawiony. Dlaczego tak się dzieje? Tego jeszcze nie wiemy, ale generalnie wiemy, mamy cynk, że 21 grudnia 2012 roku to nastąpi. Czyli kolonizacja Ziemi przez kosmitów. Teraz każdy każdy ziemianin ma do wyboru. Albo zostanie zbawiony przez odpowiednią osobę, a ja znam taką osobę, albo będzie pracował w kopalniach u kosmitów, wydobywając nic, czyli będzie pracował dla samej pracy. Co to za osoba? Ja jestem tą osobą. Znasz się osobiście? Znam się osobiście i jestem jedynym człowiekiem we wszechświecie, który potrafi was zbawić. Jedynym warunkiem do zbawienia jest albo usiedzenie, albo... usiedzenie. Siąście, albo klęknięcie przede mną. I to są 3 sekundy, ja was zbawię. A dasz łyka? Nawet 2. Co tutaj robicie, jak się bawicie? Bawimy się bardzo super, po prostu przednio. Robimy, no teraz aktualnie siedzimy, odpoczywamy, ale wybieramy się dzisiaj na kilka zespołów. No, idziemy jeszcze doładować telefon na Allegro, zbieramy sobie te kubki, żeby karimatę zdobyć. No, ogólnie jest super, fajnie, naprawdę. Ja jestem tutaj pierwszy raz i naprawdę mi się super podoba. Pierwszy raz jesteś, tak? Pozdrawiamy ekipę z lasu ogólnie, tak. Całą ekipę z lasu pozdrawiamy. Pozdrawiamy jeszcze. Okej, okay. A skąd jesteście, może tak powiem? Ze Szczecinka. Ze Szczecinka, to jest... Gdzie to jest? Między Koszaliną a Piłą. Ja jestem z Bornego Sulinowa, 20 km od Szczecinka i w tym roku odbywa się tam międzynarodowy zlot pojazdów militarnych. Zapraszamy również na ten zlot. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy przyjechałyście na Woodstock po prostu dla klimatu, czy na jakieś konkretne zespoły? No przyjechaliśmy, ja chciałam ogólnie zawsze być na Woodstocku, ale... No ale na zespołu jest też, że tak. U nas był zespół ze Szczecinka, Materia wczoraj grali, więc też jak najbardziej przyjechaliśmy, żeby ich zobaczyć na woodstockowej scenie. Przyjechaliście na Woodstock, czy na jakiś zespół konkretnie, czy dla klimatu? Nie, przyjechałem na The Prodigy głównie. A skąd jesteście? Z Warszawy. Dlaczego zostałeś piratem? Takie zostało moje powołanie. Czy szanty śpiewasz? Nie, od szantów wolę rum. A, no ja rozumiem to podejście. Dlaczego jesteś na Woodstocku? Tutaj nie ma rumu. Ale są chorze dziewoje. Aha, to ty dla tych dziewoj. No oczywiście. A czy one nie są z Karaibów? Z różnych stron świata są. A skąd jesteś? Ogólnie to jestem z Gdyni. Witam serdecznie, Radio Kontestacja. Dlaczego tutaj jesteś i co chcesz nam powiedzieć? Więc co, nie wiem dlaczego tutaj jestem i co w ogóle tutaj robię. Nie mam się w ogóle zielonego pojęcia. A dlaczego mnie wołałeś? Tutaj mnie zgarnąłeś, tak szedłem sobie z tym mikrofonem i tak nagle mnie zawołałeś. Dlaczego? Bo szukałem fajki. A niestety fajki nie mam, bo nie palę, ale może ty masz fajkę. Ty, a możesz mi powiedzieć, z Woodstock? Woodstock? Nie ma w tym roku Woodstocku. Będzie w przyszłym roku. Gdzie jest Woodstock? Ja szukam Woodstocku. To może, nie wiem, czekaj. Może ty wiesz, gdzie jest Woodstock? Za Winklem. Droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga. Przepraszam, czy jesteście z wioski Brodaczy? Broda, broda. Dziękuję. Każda panna ochotę dziś z brodaczem stracić cnotę. Każdy brodacz wie po sobie, że żyletki są dla kobiet. Każdy brodacz wie po sobie, że żyletki są dla kobiet. Dlaczego to krzyczycie? Jak to dlaczego? Każdy facet powinien mieć brodę, tak? Tutaj spotykamy się. Tutaj spotykają się od wielu lat brodacze i namawiałem Jurka, żeby zapuścił brodę, tak jak my mamy. Brawo, brawo, brawo, brawo. Tutaj mamy kobietę z brodą. Dlaczego jesteś kobietą z brodą? Dlaczego jest? No bo zapuszczałam. A zapuszczałaś brodę? Nie brałaś żyletek? Nie, żylet najgorsza. Nie, żyleta nie używam. A ty? A ja chcę mieć brodę. Chcesz, jeszcze nie masz, ale już chcesz. Już chcę. Podoba ci się to? Dlaczego, kurwa, kobiety nie mogą mieć brody? Dlaczego? Brody dla kobiet! Kobiet! Dzięki wam serdecznie! Niech wszyscy na świecie mają brody! Brody są zajebiste! Czego przyjechałeś na Woodstock? Żeby zobaczyć. Ekipa jest, a muszę znaleźć. Bo mnie znajomi namówili. Nie wiem, postanowiliśmy pierwszy raz przyjechać i tak jakoś wyszło. Dla klimatu ogólnie zobaczyć, jak tutaj jest. Dla zabawy. Generalnie przyjechałem tylko i wyłącznie na Prodigy. Dla klimatu. Dla ludzi i dla zielonych żabek. Dla klimatu. Fuck bitches get money. Hello, where are you from? From Germany. What city? Bremen. Bremen. Why are you here? Because it's a festival and we like festivals. Okay, some groups, music groups. The Prodigy. I only speak English or German. What kind of beer you like most? Tyskie. Tyskie only from Polish. Tyskie. Tyskie. Nie z Teksasu. I don't know what I mean. Okay, thank you very much. Thank you. How do you like on Woodstock? It's great, it's amazing, it's super fantastic. Where are you from? Berlin. Have you been here before? For me it's the first time, for him it's the fifth time, and for him it's the fourth time. Yes. So what concerts are you going to? For me the important thing is the Prodigy, and what another thing? Everything is cool. Everything. Yeah. What else do you like here? The people, the area, the location, everybody. Many people in here say it's the atmosphere. Yeah. The people and the location and everything around it. Okay, thanks. Have a good time. Bye. Thank you. Wolność. Słuchajcie kontestacji. No, dziadzia, wybacz, że ci to robię, no ale obiecałem ci, więc się trochę wymęczę. Znasz mnie parę lat, więc wiesz, że nie jestem jakaś byle jaka gazeta, to mogę zadać parę pytań. Jesteś tutaj znaną postacią, na wiele Woodstocków przyjeżdżasz. Który to już jest Woodstock? Mój 14. A ile w tym roku siedzisz? 13 dzień. I tak zawsze przyjeżdżasz wcześniej? Zawsze. Pierwsze trzy Woodstocki w Żarach, no to przyjeżdżałem na 3-4 dni. A już tu w Kostrzynie, no nie, najdłużej siedziałem w Żarach, to 28 dni. A dlaczego tutaj przyjeżdżasz? Dla ludzi. No i oczywiście na różnego rodzaju koncerty. Czy są jeszcze jakieś inne imprezy tego typu, na które bywasz? Wiem, że byłeś w Boryszynie, pewnie w paru innych miejscach jeszcze. Jakie to miejsca, jakie możesz polecić może? Ja właściwie tak rzadko jeżdżę, ponieważ nie mam za dużo pieniędzy na takie wyloty. I co tutaj robisz? Bo obalamy razem oranżadę. Tak. Obalamy zupę chmielową. To co robię? Kursuję po ludziach, po znajomych, przywitać się. No i przede wszystkim w tym roku następcę przygoniłem w końcu mojego syna 17-letniego, na którego będę cedował moje znajomości, ludzi, których ja znam, niech on też pozna. No i niech zostanie moim następcą, bo prawdopodobnie w przyszłym roku nie przyjadę. To będzie już koniec Woodstocku chyba, bo bez dziadzi to tak jak bez Woodstocku. W tym roku już prasa dzwoniła. No tak, dzwoniła i tam pani sekretarz miasta z magistratu też do mnie dzwoniła, dlaczego mnie jeszcze nie ma. Dobra, zdecydowałem się, że przyjadę, bo już miałem nie jechać w tym roku. No właśnie odwoływaliśmy, że w tym roku nie ma Woodstocku, ale jednak się odbędzie, gdyż dziadek przyjechał. Jakieś inne używki może? Bo tak, ja dziadka znam, ale może... Niestety nie. Tylko oranżada, specjalnie wzmacniana i czasem piwo. To wszystko. Jakiś epizod z tym był? To znaczy z czym? Z środkami mocniejszymi? Owszem, 40 lat temu. I raczej polecasz, czy raczej nie polecasz? Na pewno nie polecam, skoro nie dotykam tego od 40 ponad lat. Okej. Tutaj niektórzy przyjeżdżają też dla jakichś łatwiejszych panien. To chyba... Co na to małżonka? Nie mogę jej wyciągnąć. Mówi do mnie, jakbyś był 2-3 dni, to przyjechałabym. Ale jak ty jedziesz na 2-3 tygodnie, to ja bym zwariowała. A na panienki nie zwracam uwagi. Żona najważniejsza. 14 razy byłem, nigdy nie doszło do najbliższego kontaktu seksualnego z jakąkolwiek kobietą na przystankach. Bardzo dobrze. Żona najważniejsza i rodzina najważniejsza. A w domu? Co w domu? Jak wygląda życie w domu, bo tutaj oranżada? W domu? Czasem kolega dzwoni, żeby pojechać do pracy z nim, geodeta nawiasem mówiąc. No to wtedy zawsze zatrzymujemy się pod sklepem, dawaj dychę, ja do niego mówię, biorę też tę oranżadę wzmacnianą i do pracy. I nieraz połowę z tego przywożę jeszcze po 10 godzinach, bo nie ma czasu na głupoty. No w pracy nie ma czasu na głupoty, no to najważniejsza jest praca w pracy. Oczywiście, że tak. Co możesz polecić w Woodstocku? Albo w innych tego typu imprezach. Bawcie się. Bawcie się, ludzie, dobrze. Żadnych bujek, żadnych narkotyków, najlepiej oczywiście, nie? Ale żadnych bujek, żadnych rozrób, nie kradnijcie namiotów i ciuchów, bo ludzie niektórzy na boso wracają do domu. No, jak na przykład ja w tym momencie. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Wszystkich Woodstockowiczów i innych koncertowiczów. To wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie. Zobaczymy się w Radiu Kontestacja. Kontestacja. Co się zmieniło w Kostrzyniu od pierwszego Woodstocku? Od pierwszego Woodstocku trzy ronda powstały następne. Po prostu ludzie też na poligonie się pobudowali. A jak tutaj zmienia się ekonomika tego miasta? Jak wygląda życie poza festiwalem, a jak w czasie festiwalu? To znaczy, no, ludzie są zadowoleni, widzę. Bo się ludzi też pytam, znaczy swoich ludzi się pytam, czy fajnie jest, normalnie mówią, że, już nie powiem, nie przeklę, po prostu super, mówią, że jest fajnie, zadowoleni są ludzie. Nie to, że tam nikt kogoś nie wyzywa, nie przeklina tu tego, wiadomo, że każdemu może wypić, coś takiego, ale jest normalnie super, powiedzieli, że jest super, zadowoleni są ludzie. A poza Woodstockiem? No, tak samo mówię, że po prostu jest super, no wiadomo, że wiadomo, trzeba pół suka też posprzątać, jakby nie było, no to wiadomo, samo się nie posprząta, nie? Ale tak poza to jest spokój, wszystko jest, ludzie zadowoleni są normalnie. Dzień dobry, chciałem się zapytać, co się zmieniło od pierwszego Woodstocku w Kostrzynie? Że proszę skierować się do rzecznika komendy w Kostrzyniu. Okej, okay, dziękuję. Spokój i nie ma bałaganu. A jak tutaj interes idzie w czasie Woodstocku? Czym się różni działalność poza festiwalem, a podczas? Proszę zapytać po prostu ludzi, którzy mają tutaj działalność i na pewno powiedzą, że o wiele wzrasta to wtedy, nie? Czy to prawda? Tak. Słuchasz Kontestacji, głosu wolności w twoim domu. Iza, przyjechałaś na Woodstock, czy zobaczyłaś tutaj jakichś w ogóle nowych przedsiębiorców? Bo ja na przykład zobaczyłem. Tak, a kogo? No na przykład są tacy ludzie, którzy robią dready za 2,5 złotego i na przykład, nie wiem, kolczyki przebijają albo robią tatuaż. Zupełnie wolna atmosfera, każdy robi to co chce i prowadzi swój jakiś mały biznes, mimo że tego pewnie ludzie tak nie nazywają. No i co? No to fajnie, niech sobie prowadzi. Ale uważasz, że to jest w porządku, że oni powinni opłacać ZUS, że powinna być jakaś kontrola BHP, czy nie? Czy po prostu ludzie sobie przychodzą i sobie robią to, co chcą? No jak robią dziary, no to pewnie, że powinna być jakaś kontrola, no bo nie może być tak. Wiesz, no nie każdy jest w stanie, nie każdy ma na tyle mózgu, żeby skontrolować kogoś, a to jest jednak twoje ciało, więc według mnie, jeżeli chodzi o higienę, powinna być kontrola. Ktoś, kto robi dziarę, powinien mieć autoklaw i to wyparzać. To jest podstawa. No dobrze, ale jeżeli ktoś przychodzi i nie chce mieć autoklawu, tylko chce mieć tanio dziarę zrobioną, czy to jest jego wolne prawo, żeby sobie zrobić taką dziarę, jeżeli jest pełnoletni, czy nie? Czy ktoś powinien się o niego zatroszczyć? Jeżeli jest uprzedzony o tym, że słuchaj, nie mam autoklawu, to znaczy, to widać akurat. Widać, ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego. Jeżeli ktoś wie, na co się godzi, to powinien mieć do tego prawo. Nie. Nie powinien mieć do tego prawa. No i niestety wyszedł socjalizm. A więc z Woodstockowego pola ponownie Bart. Godfather. Kamyk. Chodzimy sobie właśnie po Woodstockowym pasażu. W cholerę sklepów, wszędzie po prostu morze ludzi. Wszędzie morze piw przede wszystkim. Wszędzie morze piwa przede wszystkim, morze piwa, tak. Chcielibyśmy też zauważyć, że już mamy już 500 000 ludzi tutaj. Jest dużo wesołych ludzi, trochę wszyscy przymuleni na razie. po ciężkiej nocy, ale myślę, że dadzą radę jeszcze na koncercie. Wiesz, to myślę, to jest taki czas, wiesz, przed koncertami, kiedy wszyscy jeszcze siedzą, troszeczkę masz rację, faktycznie zmuleni, ale myślę, że będzie powoli się rozkręcać. Chodzimy z ulotkami wolnego browaru i po prostu promujemy to. Ogólnie wrażenia co do ludzi są jak najbardziej pozytywne. Prawie dosłownie jedna osoba może wprost nie poparła jak na razie tylko wolnego browaru. Wszyscy inni twierdzą, że jest to no bardzo zacna idea. I tak, gadaliśmy tutaj z 50 osobami i praktycznie jedna osoba tylko tego nie poparła. Także no nie wiem jak wy chłopaki, to jest mój trzeci raz. Ja się co roku nie zawodzę po prostu na tym miejscu. Choć wiele osób powiedziałoby czasem o niektórych z tych osób, wiele z naszego wolnościowego środowiska by powiedziało lewaki. To są jednak fajni ludzie, których da radę, mimo czasem dość mylnych ich poglądów, przekonać na, no, na coś właściwego. I po to, między innymi po to tu jest. A, no jedynie słyszę poglądy. Idziemy w kierunku kranów. Tam. Idziemy w kierunku Kryszny. A, jeśli słuchacze kontestacji nawet nie popieracie takiej muzyki, to tu grają, a grają różną muzykę, to można tu pojechać tylko dla samego klimatu, dla tych ludzi, dla tego środowiska. Jest naprawdę świetnie. Pewnie nie wszyscy lubią takie warunki polowe, jakie tu panują. Też pogoda też czasami daje w kość, bo jest bardzo gorąco. Ale myślę, że nawet warto dla jednego dnia przyjechać na jedną noc. Pijemy tu od kilku dni. Śpiewamy. Drzemy się na koncertach. A ja bym się chciał pochwalić, że jak na razie minął już jeden dzień na Woodstocku i nie miałem w ustach ani kropli alkoholu. A jesteś, czyżbyś był abstynentem? Może nie, ale... Powiedzmy jeszcze o spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Byliśmy dzisiaj na spotkaniu z panem Markiem Koterskim. Takie spotkania tu się odbywają wcześniej i pan Marek Koterski no, opowiadał głównie o filmie, troszeczkę o swoim życiu, troszeczkę jak te filmy powstawały. I mimo dość no, miernego według mnie poprzednika, jakim był pan Marek Belka, znany pod pseudonimem Podatek Belki między innymi, no bardzo dobrze opowiadał. Towarzystwo, jak słychać, jest całkiem wesołe. Dobra, jesteśmy już w wiosce Kryszny. Dużo kolorowych ludzi, dużo dziwnych ludzi. Teraz nie śpiewają, ale zwykle śpiewają w kółko piosenkę Hare Krishna. Ta piosenka się składa z dwóch słów. Ale się rymuje. I Rama Rama. Tak, Rama Krishna, Hare Krishna i tak przez... Rym biały tak zwany. No, tak przez pół godziny. Jest tutaj yoga, jest mantra yoga właśnie tam gdzieś. Idziecie, bo tu jest generalnie jedzenie tutaj. Idziemy zjeść jedzenie, co prawda nie ma tam martwego zwierza, ale jest całkiem smaczne. I mam nadzieję, że nie pójdziemy przez to do piekła. To jedzenie nie robi Dobra. Żadnego prania mózgu, ani nic z tych rzeczy. To. Znaczy, wiesz co, ja gadałem z księdzami na tym przystanku Jezus, który się znajduje wewnątrz jakby Woodstocku i oni mówią, że to jakaś duchowa papka. Nie wiem na ile jest z tym prawdy. Generalnie to wygląda tak, że jest po prostu pole, na środku jest wielki, no coś przypominającego męskiego członka w dziwnych kolorach, z głośnikami po bokach. Jest scena, są jakieś namioty, może uda nam się z kimś pogadać. Zobaczymy, bo generalnie oni uciekają od takich radiowców. Wbijamy do sztuki szczęścia właśnie. Dzień dobry, można pogadać? Czy pytanka? Skończyłyśmy. Po angielsku? Nie rozmawiasz po polsku? Nie. Po polsku już skończyłam po dzisiaj. Tak, ale tutaj ta pani jest od dobrego mówienia po angielsku. Ja ale mówisz tłumaczę. Dobrze po polsku. No tak, nauczyłam się. No właśnie, to chodź, to pogadajmy tak chwileczkę. Jestem Michalina i lubię frytki i też zajmuję się tłumaczeniem. Tłumaczę mądrzejszych od siebie. Szyld brzmi sztuka szczęścia. O co chodzi? O szczęście. Możesz rozwinąć? Następne pytanie, proszę. Możesz rozwinąć? Jeszcze jedno pytanie. Co sądzą wyznawcy Hare Krishna o wolności wyboru, ponieważ nasze radio Kontestacja właśnie jest radiem dla ludzi wolnych. Wolność jest istotna. Jak się przejawia wolność? Wolność? Wolność w myśli. Wolność w sercu. Wolność wyborów. Mamy tu kilku ludzi. Przedstawcie się krótko. Piotr z Łodzi. Ja, Marcin z Łodzi. Ewelina. Okej, wszyscy z Łodzi. Jak wam się podoba w ogóle ta inicjatywa Kryszny, krysznowców na Woodstocku? Spoko, są nieszkodliwi. Tak. Nie no, samo to co robią jest bardzo spoko. Fajne koncerty mają i dobra szama jest, także to jest... Czyli ogólnie... Fajne punkowe koncerty. Okej. A jak jedzenie, bo tu widzę jest duży namiot z jakimiś kotłami. Jedzenie jest zajebiste. Nie wiem, co jest w tym jedzeniu, ale jest dobre. Podobno bez mięsa. No, nie przeszkadza mi to. A nie czujecie się po tym jedzeniu jacyś zmienieni, zmanipulowani? Nie, oczywiście żartuję, ale... Bo... Ja taka otępiała trochę, taka do snu. Otępiała? Powiem wam, że 2 lata temu spędziłem w tym namiocie akurat tak od rana, chyba ze 3 godziny. Leciała mantra non-stop i to naprawdę, jak się wychodzi później, to jest masakra. Prawie. No, może nie to, że zmanipulowany, ale po prostu to uderza mocno, nie? Zwłaszcza jak tyle siedzisz. No ale nie, zmanipulowani nie. Bo dopóki jakby nie chodzi się po tych namiotach i... Znaczy wiem, że dużo ludzi chce, tak? Ale jak nie chodzisz po namiotach i nie słuchasz tego, to nie są... nie narzucają się sami z siebie. To jest fajne. Mnie się podoba motyw spowiedzi, bo usłyszałam tutaj od pani prowadzącej, że jak jedzie ten wóz śpiewająco-tańczący... Znaczy ten penis, jakby. Wóz, to należy za nim biec, pociągnąć za sznurek, który gdzieś tam wisi i to oznacza wybaczenie grzechów. Znaczy ja bym go nie ciągał, raczej. Okej, dzięki za opinię i miłej zabawy życzę wam. Generalnie tu ludzie nie za bardzo chcą z nami rozmawiać, chyba wydajemy się im po prostu źli. Nie mówiono mi, co mam robić. Jakby opuściłam tą ścieżkę i szukałem innych możliwości. Przepraszam bardzo, jakich odpowiedzi? Nie za bardzo. Yoga, meditation, like that. Przepraszam bardzo, czy dostaliście odpowiedzi na wasze pytania? Myśmy nie pytali, myśmy nawet nie rozmawiali. Ale generalnie, co myślicie? Nie no, mi to się w sumie nie podoba trochę. Czemu? Oni mają swoje racje, my mamy swoje racje, nie powinniśmy w sumie mieć do tego nic przeciwko. Jakie macie racje? Jak racje, że do czego? No nie wiem, tak się pytam. Jestem ogólnie chrześcijaninem, no i wierzę w Pana Boga, oni mają innego Boga, ja to szanuję i uznaję. Tak, rozumiem, ale wiesz, każdy może sobie wierzyć w co chce, nie? Nie, no ja na przykład kompletnie w nic nie wierzę, jestem racjonalistą w dużej mierze i na wszystko patrzę przez pryzmat tego, jak to powstało, jakie są tego źródła i staram się szukać przyczyn. To jest kolejna filozofia oparta na jakiejś mitologii, tak? No, czyli u źródeł leżą rzeczy wymyślone na dłuższą metę i tyle. Kolejny namiot, wegetarianizm, jakieś tablice kolorowe z różnymi napisami, koło wegetarianina. Warzywa i owoce, witaminy, zdrowe cukry, minerały, błonnik, woda. Radiokontestacja. Andrzej. Czego się dowiedziałeś z tej tablicy? W tej chwili nie dowiedziałem się jeszcze nic ciekawego. Nic nowego dla siebie. Lubisz mięso? Jak jeszcze jadłem, to smakowało mi, ale teraz już no nie. Spoko, a koleżanka? Katarzyna. Jak ci się podobają te tablice? Dowiedziałaś się czegoś o małych, biednych krówkach, które są zażynane maszynami? Nie dowiedziałam się więcej niż już wiem, ponieważ jestem weganką już od kilku ładnych lat i chciałam zobaczyć, ile ludzi tutaj przychodzi, jak reagują. Weganizm to znaczy, że ktoś nie zabija zwierząt, tak? I nie je jeszcze jajek, dodatkowo mleka, miodu. A czemu nie wegetarianką, a weganką? Po tym półtora roku wegetarianizmu weganizm wydał mi się naturalnym krokiem ku... Czyli jak wygląda twój obiad? To zależy na co mam ochotę akurat. Najczęściej jest to kasza gryczana, wybieram kaszę gryczaną, do tego różne warzywa, czasem tofu. Okej, dzięki za odpowiedź. Lubicie piwo? Ja nie piję piwa, nie piję alkoholu. Dobra, dzięki za rozmowę. No dobrze, co chcesz? Okej, jesteśmy tutaj właśnie jakby można powiedzieć przedstawicielem pokoju wioski Kryszny. Nazywam się Lakshmi Vandas. No i generalnie o co chodzi? Ale jak to o co chodzi? Jakie są cele założenia wioski pokojowej wioski Kryszny? Po to, żeby ludziom umożliwić dostęp do świadomości Kryszny. Co to jest świadomość Kryszny? Podejrzewam, że nasi słuchacze nie będą za bardzo obeznani w tym temacie. To jest jakby nowe w Polsce. To nie jest nowe w Polsce, bo to istnieje już od dziesiątek lat. Świadomość Kryszny oznacza świadomość Boga. Kryszna jest Bogiem. To jest najwyższa osoba, Bóg. Tylko, że on ma swoje imiona. Jedno z nich, najbardziej intymne, takie personalne to jest Kryszna, oznacza po polsku wszech atrakcyjny, atrakcyjny dla każdego. Rozumiem, i o co chodzi w tej religii? Trzeba się na przykład modlić albo chodzić do świątyni Kryszny w sobotę, żeby odmówić modlitwę, czy coś w tym stylu? Czy jak to wygląda generalnie? Żeby przybliżyć trochę ludziom. Tu chodzi o to, żeby rozwinąć swoją uśpioną miłość do Boga. My jesteśmy z Nim związani w sposób taki, można powiedzieć, wieczny, ale ze względu na wpływ natury materialnej, ze względu na to, że my żyjemy w tym świecie materialnym, jesteśmy przykryci materią i ten związek z Nim jest taki jakby uśpiony. Chodzi o to, żeby go rozbudzić na nowo. Aha, rozumiem. Znaczy, to jest dość trudne do zrozumienia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, ja mam pytanie takie bardziej związane z istotą naszego radia. Jak wyznawcy Kryszny podchodzą do wolności, chociażby w kwestiach materialnych, do polityki, która zabrania nam robienia tego i tego bez konkretnego wyjaśnienia? Ogólnie do wolności osobistej człowieka. Do wolności wyboru. My uważamy, że wszyscy ludzie powinni być wolni, tylko że ludzie nie wiedzą, co to znaczy wolność. Może trzeba najpierw sprecyzować, co ty rozumiesz przez wolność. No na przykład, że ktoś może sobie... Proste tak. Pojęcie wolności. Mogę zrobić wszystko, co nie przeszkadza, ani nie zagraża, ani nie przeszkadza innym. Jest prosta libertariańska zasada. Wolność twojej pięści jest ograniczona bliskością mojego nosa. To rozumiem przez wolność. Ale dlaczego ty uważasz, że ty wiesz, że to, co robisz, nie przeszkadza innym? Skąd to wiesz? No na przykład, jeżeli powiedzmy, załóżmy, że ktoś ćpa, to raczej szkodzi tylko mu. Prawda. A komu jeszcze? Osoba, która bierze narkotyki, szczególnie ciężkie narkotyki, jest niewolnikiem tych narkotyków i ona musi je zdobywać. Jest zmuszona do tego. I żeby je zdobyć, związane jest to z kosztami finansowymi, które są duże i one rosną. Ale taka osoba nie ma szans zdobyć tych środków finansowych w sposób legalny. Więc ucieka się do sposobów nielegalnych, do przestępstwa i automatycznie jest szkodliwa dla społeczeństwa. Znaczy, ale to jest tylko jakby materia tego przestępstwa. No, są ludzie, którzy biorą narkotyki i nie kradną i nie oszukują. Sobie biorą po prostu. Ponadto ja uważam, że taką osobę należy karać za to, że coś ukradła, a nie za to, że bierze narkotyki i sobie szkodzi. To jest taką drugą rzeczą. To jest jakby nasz pogląd, że jeżeli... Ogólnie libertarianizm... Filozofia jest bardzo krótkowzroczna, bo jeżeli ciebie coś swędzi, to ty się podrapiesz. To jest twoja filozofia. Ale im więcej będziesz drapał, tym bardziej będzie swędzieć. Prawda? Jeżeli jakiś insekt cię ukąsi, jakiś owad, i ty będziesz drapać, taka końska mucha na przykład, nie? To ten bąbel będzie coraz większy i będzie coraz bardziej swędzieć. Aż w końcu zrobi się rana i będzie ból. Czyli z tego wynika, że to nie jest metoda po prostu się podrapać, zlikwidować tylko ten skutek, ten efekt. Trzeba zlikwidować przyczynę tego. I właśnie jeżeli narkoman robi jakieś przestępstwa, to nie jest rozwiązanie problemu zamknąć tego narkomana, jak on już kogoś zabije za 20 zł. Prawda? To nie jest rozwiązanie. Trzeba zapytać się, dlaczego on jest narkomanem. Prawda? Trzeba rozwiązać ten problem, dlaczego ludzie są narkomanami. Ja nie uważam, że jest rozwiązanie problemu zabraniania ludziom używania narkotyków. Trzeba zapytać, dlaczego oni sięgają po narkotyki. Ten problem trzeba rozwiązać. Bo to lubią po prostu i lubią być naćpani, a zabranianie nie jest żadnym rozwiązaniem tak naprawdę. Jedynym rozwiązaniem skutecznym jest szerzenie wiadomości, że jeżeli ktoś będzie miał pełną wiadomość, co to skutkuje, czym to skutkuje, jakie są tego działania, to zastanowi się trochę bardziej, ale żeby chodzi o to, żeby generalnie była wolność, człowiek miał wybór, czy chce się zaćpać, czy chce sobie uciąć nogę, czy chce zrobić cokolwiek. Na przykład dla wielu osób różne rzeczy mogą być szkodliwe, prawda? Tak, ale widzisz, rząd nie jest w stanie rozwiązać ten problem, nie jest w stanie spowodować, żeby ludzie nie sięgali po narkotyki, bo to, że lubią, to nie jest żadna odpowiedź. My jesteśmy jako osoby uwarunkowane w tym świecie, jesteśmy skłonne do zadowalania zmysłu. Wszyscy, ty też. Tak, wszyscy. Każdy inny. I narkotyk to jest jeden z bardzo silnych sposobów zadowalania zmysłów. I problem jest w tym, że on robi ciebie niewolnikiem. Nie jesteś w stanie tego się pozbyć. Człowiek, narkoman, on cierpi i on już by tego nie chciał, ale on już się nie może z tego wyzwolić sam. Rzadko kiedy. Ktoś musi mu pomóc. No są różne nałogi, na przykład alkohol, papierosy, to też jest nałóg, albo jedzenie ciastek. Oczywiście, tak samo. Ale nikt nie idzie mordować czy kraść po to, żeby sobie kupić ciastko. No niektórzy tak... Dzieci czasami takie rzeczy robią, ale ogólnie biorąc, to tego problemu nie ma. Problem jest, jeśli chodzi o narkotyki. W tym przypadku. I tu trzeba właśnie spowodować, rozwiązać, znaczy dowiedzieć się, dlaczego ci ludzie sięgają po narkotyki. Dlaczego oni chcą w ten sposób się odurzać przy pomocy narkotyków. Jak ten problem będzie rozwiązany, to wtedy nie będzie problemu tego przestępstwa. Nie trzeba będzie ludziom tego zabraniać. To już jest kwestia skuteczności wszelkich działań właśnie przeciwko zażywaniu. Ale widzisz, trzeba usuwać przyczynę, a nie skutki. Okej, rozumiem. Dzięki za rozmowę. Naprawdę, dzięki, że się zgodziłeś. Witam serdecznie, tutaj jesteśmy przy jakimś stoliku bardzo ciekawym, weszliśmy właśnie na pola i mamy tutaj dwie piękne białogłowy i ich acana. Witamy was, co to za flaga tutaj właśnie powiewa wasza? No, naszej miejscowości. Dobra, jak widać. Kumalimanowej dobra. No dobra, a dlaczego tutaj się znaleźliście? Znalazłaś się tutaj, bo? Bo jest fajnie, no. Mój chłopak wziął. Zmusił mnie do Woodstocku i mi się podoba. Podoba ci się? Przyjechałaś na Prodzidzi, czy po prostu cię wziął? Na wszystko przyjechałam. No to szkoda, że na Prodzidzi, no bo wiesz, bo jest Woodstock i jest Prodzidzi. Zgadzasz się z tą opinią, czy nie? Jak to woli. Kwestia gustu. No, no może i gustu. A jaki jest twój gust? Tutaj zwracam się do drugiej białogłowy, przy czym białogłowa może trochę być nazwa myląca, bo tu mamy do czynienia z szatynką. No więc mi się najbardziej podoba ta ławeczka. Dlaczego ci się podoba ta ławeczka, przy której siedzisz? Ponieważ była zakopana w ziemi, odkopaliśmy ją i spędzamy przy niej bardzo miły czas. Tak, rok temu była zakopana tutaj. Znaczy tam dalej, no ale w tym miejscu mniej więcej. Ale odnalazłyście to i wasz acan tutaj wziął i odkopał. No, powiedzmy, że on. Od czego się ma służbę? No tak, no tak. Konserwatyści. No dobra, bez przesady, no bez przesady. No. Całkiem to zabawne, całkiem to zabawne. Słuchajcie, no mam teraz jeszcze pytanie, zagadkę, tak na koniec, zadałem je jeszcze przed fonią, więc mieliście czas na odpowiedź. Pytanie teraz zadam panu z brodą. Szanowny panie, czy zakładanie na brzuch okularów pomaga ślepej kiszce? Myślę, że w znaczącym stopniu poprawia jej funkcjonowanie. Nie wiem, spytajmy kiszki. Szanowna Kiszko, czy chcesz coś nam powiedzieć? Nie chcę nic wam mówić. Powiedziała Kiszka, ale ona chyba była nieślepa, bo... Wstydzi się Kiszka. A to Kiszka. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie Black Emperor. I teraz będzie krótki wywiad we własnym sosie kontestacyjnym. Co tutaj w ogóle cholera robisz? Łazisz kurde z mikrofonem. Jaja sobie robisz z ludzi, bierzesz mnie do tego mikrofonu, męczę ludzi i co ty w ogóle masz do powiedzenia? No, chciałem po prostu zrobić taki reportaż, bo nie było takiego reportażu nigdy. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie natrafiłem. Nie mogą tutaj jakieś duże media wchodzić, bo oczywiście tam jakaś akredytacja czy coś i nikt się nie pokazuje. Ewentualnie pokazują się amatorzy z Radia Maria i z telewizji Trwam. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z mojej strony, a ja nie mam nic przeciwko. Niech sobie przyjeżdżają również, niech się pobawią, jest tu obok przystanek Jezus, zapraszam. Bardzo fajni ludzie, zapraszam. Tylko nie róbcie już tego filmu Przystanek do piekła, czy jakoś tak. Ale dobra, chciałem zrobić taki reportaż po prostu o tym, jak tu jest od wewnątrz i tyle. A jak tu jest od wewnątrz? Jest bardzo fajnie. Jest w ogóle nie tak, jak to wygląda, jest... Taka atmosfera, nie wiem skąd. Ja myślę, że to jest atmosfera wolności, ale nie wiem, czy się ludzie ze mną zgodzą. Wiesz, słuchaj, jest taka sprawa, bo widzisz, no, tak patrzę w lewo, patrzę w prawo, patrzę na siebie. Słuchaj, no, same brudasy. Nie przeszkadza ci to? Wiesz co, sam jestem brudasem. To zapraszamy tutaj czystych ludzi. Nie no, są czyści ludzie. Śpią na parkingu na przykład. I tam się kąpią, mają prysznic i w ogóle. No tak, również widziałem czystych ludzi, ale w tym kurzu po prostu nie da się. Opowiem, że przerwę wywiad na chwilę na anegdotę. Ktoś się pytał kierowcy, który mnie zabrał na autostop. Proszę pana, normalnie czemu pan przychodzi na ten Woodstock? Bo oni są wszyscy na czarno, to jacyś sataniści są. Tak się pani zapytała kierowcy, który wziął mnie autostopem. A on odpowiedział tak. Proszę pani, jest tam kurzawa? No jest. No to ubrałaby się pani na biało? No nie. No to jak by się pani ubrała? Na czarno. No i jaki z tego morał, proszę pani? Aha! Czy masz podobną anegdotę do opowiedzenia? Nie przypomnę sobie tak od razu. Może za chwilę. Witam pana. Pan ma na koszulce soccer team, a taki brzuszek to chyba od biegania się zrobił. Nie, bo jestem bramkarzem. No ja też mam taki brzuszek i ja też jestem bramkarzem, wiemy co to znaczy. Jest to sposób na zastawienie bramki, czy po prostu rzucasz się? Rzucam się. To tak jak ja. A czy wstajesz po tym? Nie. Zmiana bramkarza wtedy następuje. A czy masz tak zwany refleks starego pijanego bramkarza? Nie. To jaki to jest refleks? Nie ma refleksu. Czyli same szmaty puszczasz? Tak. Co z ciebie za bramkarz? Szmaciarz. No, zaczyna padać. To jest ta twoja anegdota? Nie. To ja ci powiem kolejną anegdotę. Czy wiesz, jakie są chmury? Bo są różne chmury. Czy wiesz, jakie są chmury? W sumie to nie pamiętam. Kiedyś to pamiętałem. Ja pamiętam między innymi stratusy, kumulusy, kumulonimbusy, fallusy. Ponoć latają tam wysoko na niebie. Takie różne są chmury tutaj. I nawet chmurę to można od kogoś nawet wydębić. Co sądzicie o tym, żeby wziąć chmurę? Nie da się wziąć chmurę. A zależy od kogo chyba? No tak, ale nie znam człowieka, który by posiadał na własność chmurę. No ja znam wielu, ale my chyba myślimy o zupełnie innych chmurach. Takich trochę zielonkawych, albo nie tylko. Jak ci smakuje ten arbuz? Bardzo dobre. Tylko tyle? Przepyszne. Arbuzowe. Arbuzowe. A przypomina konserwę mięsną chociaż? Nie. Czyli? Nie smakuje jak konserwa, bo smakuje jak arbuz. Jesteś pewna, że to jest arbuz? Tak, jest to moja ostateczna odpowiedź. Czy zaznaczasz tę odpowiedź? Tak. Może jednak się zastanowisz, telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności. A to zależy o ile gramy. No, o gramy o łyk browara. I nie mojego, nie mogę ci postawić. O kurczę, to ja poproszę telefon do przyjaciela. Dzwonimy, uwaga. Dzień, dzień, dzień. Szanowny przyjacielu, do kogo mamy dzwonić? Do przyjaciela w czarnych włosach. Przyjacielu w czarnych włosach, czy to jest arbuz? Tak, to jest arbuz. Czy jesteś tego pewien? Tak, zaznacz tam odpowiedź. Jesteś pewien, że mam zaznaczyć tę odpowiedź? Tak, zaznacz tą odpowiedź. Twój przyjaciel stracił czas, gdyż chciał ci wcisnąć jakiś hit chyba. Czy jesteś pewna, że to jest arbuz? Nie, to jest pasztet. Zaznaczasz odpowiedź z pasztetem? Tak, zaznaczam odpowiedź z pasztetem. Już możemy odpowiadać, tak? Tak, myślę, że tak. Tak? Tak. No to przykro mi, to był arbuz. Dobra, mam anegdotę, słuchajcie. W zeszłym roku był pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, brawa! No i były pytania różne od publiczności. I no i wstaje taki koleś, widać, że taki nabuzowany, zadaje jakieś tam trudne pytanie, już nie pamiętam, no ale dobra, Buzek tam coś odpowiada, a koleś na to. Jeszcze jedno pytanie, ale proszę odpowiedzieć naprawdę, poważnie, proszę się nie wymigiwać, tylko odpowiedzieć. Czy jest pan Żydem? No, jak widać, znaleźli się też słuchacze Radia Kontestacja na Woodstocku. Cześć, przedstawcie się. Monika. I Piotr. Co was tutaj sprowadza? Dlaczego przyjechaliście na Woodstock? Dobra zabawa. No i odpoczynek od pracy. A co jest tutaj takiego fajnego? Bo niektórzy mówią, że jest fajna atmosfera. Czy to czuć? Czy jaka to jest atmosfera? Przede wszystkim atmosfera. No, atmosfera i klimat, i koncerty, i no wszystko. No właśnie, jakie koncerty was najbardziej interesują w tym roku? W tym roku dotarliśmy tylko na Bukartyka, ale ogólnie... Jak na razie. A padają takie głosy, że Prodigy tutaj troszkę nie pasuje, że przyjechali trochę inni ludzie i że to nie za bardzo powinno tak być. No ja jestem z tym głosem właśnie. Jest bardzo dużo ludzi. Jak myślicie, ile osób? Wczoraj pamiętam, ktoś mówił ze sceny, że już 500 000 zostało przekroczone, ale jeszcze czas minął, przyjechali nowi ludzie na pewno. Jak myślicie, ile ludzi może być? Jeszcze więcej będzie, bo dopiero przyjadą na Prodigy. No. Czyli ile? Ja bym 700 tysięcy bym ustawiał. Oj, ja nie wiem. Tym bardziej, że w tym roku powiększyli w ogóle to całe pole, o tam 200 hektarów bodaj, czy 100 hektarów. Dobrze, no to w takim razie dziękuję bardzo za wywiad i zapraszam do dalszego słuchania kontestacji. Jak najbardziej. Trzymajcie tak dalej. Dzień dobry, Radio Kontestacja. Tutaj jest kolega, który zbiera podpisy pod komitetem do Senatu. Powiedz coś o sobie, dlaczego postanowiłeś tutaj przyjechać i zbierać te podpisy? Znaczy, bo tutaj są dużo ludzi otwartych, z pomysłami, dużo ludzi młodych, którzy nie boją się życia. Może troszeczkę mają taki właśnie stosunek negatywny do polityki prowadzonych przez starszych panów i chcieliby coś wprowadzić nowego. A jaką zbierasz podpisy dla kogo? To jest społeczny komitet, to znaczy złożone z obywateli, bez związku z żadną partią polityczną. A jakieś nazwiska może podasz? Czy... Znaczy, głównym celem to jest kandydat Paweł Chudzik. Dobrze, a jaki jest mniej więcej program tego komitetu? Znaczy, program wyborczy to nie ma jakichś mnóstwa obietnic, tylko takie założenie jest, że to jest jakby bycie posłem czy senatorem, to jest jakby praca, której zatrudnienie udziela tej pracy wyborcy i trzeba po prostu wykonywać swoje rzetelnie obowiązki. To jest podstawa, a nie patrząc na współczesnych polityków, którzy czasem zapominają się, a właściwie to wielokrotnie się zapominają i robią pewne rzeczy, których nie powinni jako wybrani i reprezentanci. Czyli rozumiem, że jednomandatowe okręgi wyborcze jak najbardziej popierasz tą zmianę. Tak. Bo to jest bardziej uczciwe, a nie takie bazowanie na procentach. I taka jest więcej oszustw, moim zdaniem, przy takich procentowych. Właśnie ten, kto się dobija do prasy, to wygrywa. Na przykład są te rozgłośnie radiowe czy telewizje, które współpracują z jakimiś partiami, układają się na ustawki czy dziennikarze. Dobrze, w takim razie życzę powodzenia, też składam swój podpis i do zobaczenia. Dziękuję. No, w zasadzie był taki plan, że będzie wywiad z libertariańskim celebrytą. Libertariański. No jest Woodstock, są wakacje, ja, Marcin Śmierowski, piję piwo z Markiem Zemstą. Przysadek Woodstock, może lewactwa, czy może wolnych ludzi? Nie, ani to, no, różni ludzie, no, i tacy. Naszą misją jest akurat tutaj to, żeby do nich dotrzeć. Dlatego też między innymi ja wczoraj gadałem z Markiem Belką. Myślę, że zrobiłem co mogłem, żeby go zaorać, bo on jest socjalistą. Znaczy nie, nawet nie dla sobie, po prostu jest etatystą. Ja sobie tak pomyślałem tutaj, jak przyjechałem, że jest tyle ludzi i to jest dobry dowód na to, że nie możesz, kurczę, myśleć, że nimi będziesz zarządzał, bo każdy tutaj jest w ogóle odjechany w inną stronę, nie? No dokładnie, stary, popatrz jedną rzecz, że ludzie zupełnie na rympał przyjechali tutaj, porobili sobie namioty, rozbili. Na zupełnym rympale wszystko się odbywa i to jest ewidentny dowód na to, że wolny rynek działa i wolna działalność działa, po prostu. A cała reszta, jakieś państwowe tłumaczenie, wyobraź sobie, Marku, teraz tak, że mielibyśmy tutaj ministerstwo, które ma jakiś departament, który na przykład zarządza Woodstockiem. 3 lata trzeba było decyzji socjalistycznego państwa polskiego, żeby to wszystko ogarnąć, a i za wszystko byłoby gorzej. Czyli na przykład, gdzie postawić swój namiot? Musiałbyś iść po numerek i dopiero byś mógł. Miałbyś jakiś, bądźmy szczerzy, śmieszny numer, typu rozbijasz się namiotem tutaj, a nie tam. A widzisz, a bez tego jest wszystko łatwiej, stary, no. Jedziemy na ewidentny rympał, no i po prostu każdy se rozbił namiot tam, gdzie chciał, no i tyle. A co myślisz, na przykład ja tutaj widziałem, są tacy ludzie, że, nie wiem, robią dredy za 2 złote, albo robią jakiś tatuaż w ogóle też zupełnie. No słuchaj, jeżeli ktoś te dredy za 2 złote kupuje, no to znaczy, że jest okej. Po prostu. Ale nie trzeba ZUS-u płacić wtedy? Nie. No i bardzo dobrze, w ogóle co cię interesuje ZUS? Wielkie oszustwo. Nie rozmawiam nawet o tym, gdzie są wakacje, nie rozmawiam o ZUS-ie, o państwie. Nie ma sensu. No dobrze, to jak się czujesz bez garnituru? Doskonale. A to dobrze, to ciekawa zmiana. Będziemy dalej działać, teraz jest przerwa sierpniowa bodajże w Młodzież Kontra, tak? Jak to jest? No tak, jest przerwa sierpniowa w Młodzież Kontra, ale już od września jedziemy dalej i będę robił wszystko, żeby obywatelom Polski, którzy płacą podatki, to nie małe, tylko bardzo duże. Bardzo duże pieniądze płacimy my jako obywatele na to państwo. Ja będę starał się robić wszystko, żeby im powiedzieć, że oni te pieniądze płacą bardzo duże i że można inaczej. Że można zrobić to prościej, taniej i lepiej. Po prostu lepiej. Bo podstawą dla nas jest libertarianizm, jest wolność. A państwo to jest coś w rodzaju raka, a raka się wycina. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. Czy kiedykolwiek widziałeś deszcz? Tak. Na pewno? Tak. Ale kiedy to było? Wczoraj. I jak się z tym czujesz? Dobrze. Czy jesteś tego pewien? Tak. Zaznaczasz tę odpowiedź? Tak. No to jak dobrze, to chyba... Tak. To dobrze.